रहा वो श्याम सनेही सुंदर वर जो वाला जतन करी ने जीवन मारा जीव माही प्रो वाला चिन्ह अनुपम अंगो अंगना सूर दे संभारो वाला नभशिक निरखी नौतम मारा पूर माहु तारू वाला करुण कमल सम जुगल चरणनी शोभा अति सारी वाला चिंतवन करवा आतुर अति मान वृत्ति मारी वाला प्रथम ते चिंतवन करू सुंदर सोड़े चिन्ह वाला पूर्व रेखा ओपी रही अतिश नवीन वाला अंगूठा अंगड़ी बच्चे थी नीसरी ने आवे वाला पानी नी बेकोरे जोता भक्त ने मन भावी वाला जुगल चरण मा कहूं मनोहर चिन्ह तेना नाम वाला शुद्ध मने करी संभरता नाश पामे काम वाला कष्ट कोण ने उर्ध्व रेखा स्वस्तिक जांबू जव वाला वज्र अंकुश केतु ने पद्म जमणे पगे नाव वाला त्रिकोण कलश ने गोपद सुंदर धनुष ने मीन वाला अर्धचंद्र ने व्योम सात छे डाबे पगे चिन्ह वाला जमणा पगना अंगूठाना नाक माही चिन्ह वाला ते तो निरखे जे कोई भक्त प्रीतिये प्रवीण वाला तेज अंगूठानी बारे तिल एक नौतम धारू वाला प्रेमानंद कह निरखो प्रीते प्राण लई वारू वाला।